यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् गति कुतोपि ध्यायंस्तु वंशशास्त्रिसन्ध्यं वन्दे कुरोषीचरणारविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभेत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः बर्हा पीडाभिरामं मृगमदतलकं कुंडलाक्रांतकंडं कंजाक्षं कंबुकंठं विस्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शांतं त्रिभंगं रविकरवसनं भूषितं वैजयंत्या वंदे वृंदावनस्थं युवतीशतवतं ब्रह्मगोपालवेशं तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरि प्रिय मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वं हं वंदे परमानंदमाधवं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरि भक्ति प्रवृत्ताये हरि नाम परायणं दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तेषां नित्यं नमो नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् रक्षे सनातनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरित् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐछे गोसाईं करी चरण वंदन जाहि ते विघ्न नाश अभीष्ट पुरं दुर्गमे पथि मे धस्य स्खलत पाद गतिर्मुहु स्वकृपायष्टि दानेन संता संतावलंबनम् हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे राधे श्याम। हमने कल श्रवण किया कि किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर बड़ी ही कठिनाइयों से वृंदावन पहुंचते हैं और यहाँ पहुँच कर के इस ब्रज भूमि में मथुरापुरी में अनेक महात्माओं का दर्शन करते हैं। उन महात्माओं में लोकनाथ गोस्वामी पाद का भी उन्हें दर्शन प्राप्त होता है। लोकनाथ गोस्वामी पाद जो कि हमारे गौड़ीय आचार्यों में सबसे प्रथम आए थे, लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी, यही प्रारंभ में दोनों आचार्य वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के उन्होंने महात्मा महाप्रभु की आज्ञा का संपूर्ण रूप से पालन किया। जब उनका पूरा जीवन बीत गया जीवन की उत्तरार्ध अवस्था में, नरोत्तम दास ठाकुर वहां पर आते हैं। उन्हें लोकनाथ गोस्वामी पाद के संकल्प का ज्ञान नहीं था कि लोकनाथ गोस्वामी पाद किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। उनके दर्शन करके, उनसे प्रभावित होकर के नरोत्तम दास ठाकुर संकल्प लेते हैं कि मैं इन्हीं से दीक्षा प्राप्त करूंगा। लेकिन जब उन्हें जानकारी होती है कि लोकनाथ गोस्वामी पाद किसी को दीक्षा नहीं देते, तो उन्हें बहुत दुख होता है कि अब करें तो क्या करें, कि मैंने तो संकल्प ले लिया है। लोकनाथ गोस्वामी पाद के पास जाकर के वो याचना करते हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी पाद उनकी याचना को अस्वीकार कर देते हैं। अब उनका उद्देश्य था इस ब्रज भूमि में आने का, राधा गोविंद के इसी चरण कमलों की प्रेम सेवा प्राप्त करना, और उस मार्ग में लोकनाथ गोस्वामी पाद के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करके महाप्रभु की सेवा करना, श्री जीव गोस्वामी पाद से शास्त्र अध्ययन करना, ये उनकी इच्छाएं थी। श्री जीव गोस्वामी पाद के पास रह करके शास्त्रों का तो वो अध्ययन प्रारंभ कर ही चुके थे, लेकिन दीक्षा के विषय में लोकनाथ गोस्वामी पाद को आपत्ति थी, इसलिए उनकी दीक्षा नहीं हो पा रही थी। अब जब लोकनाथ गोस्वामी पाद ने दीक्षा देने के लिए मना कर दिया, तो वो सोचते हैं कि मैंने तो संकल्प ले ही लिया है, अब तो मुझे इसी प्रकार से संपूर्ण जीवन लोकनाथ गोस्वामी पाद के चरण कमलों की सेवा करनी होगी, मैं संपूर्ण रूप से उन्हें गुरु के रूप में मान करके संपूर्ण जीवन को उनको समर्पित कर चुका हूँ और संपूर्ण जीवन मैं उनके चरणों की सेवा करूँगा। अब यहाँ पर भी सेवा में बहुत विघ्न थे। विघ्न किस प्रकार के? विघ्न ये कि लोकनाथ गोस्वामी पाद समस्त कार्यों को स्वयं किया करते थे, सबसे दूर अलग एकांत स्थान में कुटी बना करके रहते थे। बातचीत तो दूर की बात, उनके दर्शन प्राप्त करना भी दूर से कठिन हो जाता था, क्योंकि वो हर समय अपने तीव्र भजन में तल्लीन रहते थे, सब समय भावावेश में रहते थे अपनी कुटी में। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक युक्ति निकालते हैं, विचार करते हैं कि कैसे मैं लोकनाथ गोस्वामी पाद की सेवा कर सकता हूँ। उन दिनों वृंदावन में ग्राम आदि की इस प्रकार से व्यवस्था नहीं थी, अलग अलग स्थानों पर घोर जंगल था, तो उसी वन में जिस स्थान पर लोकनाथ गोस्वामी पाद भजन किया करते थे, उससे कुछ दूर नरोत्तम दास ठाकुर अपने लिए भी कुटी का निर्माण करते हैं और उस स्थान पर रह करके लोकनाथ गोस्वामी पाद को हमेशा लक्ष्य करके रहते हैं। लोकनाथ गोस्वामी पाद जब कीर्तन श्रवण करना चाहते, जो समय कीर्तन के अनुकूल होता, उस समय कीर्तन करके नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी पाद को आनंदित करते। उनका कंठ बड़ा ही मधुर सुरीला था, लोकनाथ गोसाई बड़े ही आनंदित होते और दूर से ही उनकी कुटी की परिक्रमा करते, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, वो जान ना पाए बहुत दूर से। नित्य परिक्रमा करते और लोकनाथ गोसाई बाद जब रात्रि की शेष अवस्था में या रात्रि के शेष में जब शौच आदि के लिए जाते तो पीछे से उनकी कुटी के पास अच्छे से झाड़ू आदि लगा करके सब सफाई आदि करके छनी हुई मिट्टी रख देते और एक जल का पात्र रख देते। उस समय जल भी दूर से दूर दूर स्थानों से लाना पड़ता था, कहीं पर कोई कुआं होता था या कहीं कोई तालाब होता था, दूर से कहीं से जल ला करके पहले ही वहां पर रख देते थे और मिट्टी को कूट करके किसी वस्त्र से या किसी दूसरे प्रकार से अच्छे से बहुत महीन कूट करके उसे पीस करके मिट्टी को बहुत महीन बना करके छान करके उसे रख देते थे, जिससे कि वो अपने हाथ साफ कर सकें। और उनके शौच जाने के पहले अंधेरे में ही जिस स्थान पर लोकनाथ गोस्वामी पाद शौच के लिए जाते थे, उस स्थान पर जाकर के उनके मल को उठा करके कहीं दूर फेंकाते थे और उस स्थान को अच्छे से साफ कर देते थे। अब लोकनाथ गोस्वामी पाद को बहुत समय हो गया, वो समझ नहीं पाते थे कि आखिर कौन है जो मेरी इस प्रकार की सेवा करता है। लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वो किसी के पास जाकर के प्रश्न आदि करें, देखें, चिंतन करके रह जाते थे। जब एक वर्ष हो गया, एक साल के बाद लोकनाथ गोस्वामी पाद को बहुत चिंतन होता है कि आखिर कौन है जो इस प्रकार से मेरी सेवा करता है, मैं अवश्य ही उसे पकड़ूंगा। लोकनाथ गोस्वामी पाद यत्न करके छिप करके वो देखते हैं उस स्थान पर कि कौन व्यक्ति आता है। जब लोकनाथ गोस्वामी पाद छिप करके इस तरह से वहाँ पर देखते हैं, तभी देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पर वो सेवा कर रहे हैं, जा करके उनको पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ के देखते हैं कि नरोत्तम इस प्रकार की सेवा करते हैं, बड़े दुखी होते हैं, कहते हैं कि तुम इतनी निकृष्ट सेवा करते हो, तुम इस सेवा के योग्य नहीं हो, तुम तो राजा के लड़के हो और राजपुत्र होकर के इतनी निकृष्ट सेवा। उनका हृदय व्यथित हो उठता है, बहुत दुख होता है, कहते हैं कि मैं कभी किसी से सेवा ग्रहण करता ही नहीं और तुम मेरी इस प्रकार से सेवा करते हो, ऐसा मत करो, उनको निषेध कर देते हैं। लोकनाथ गोस्वामी पाद के निषेध करने पर नरोत्तम दास ठाकुर अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। जब लोकनाथ गोस्वामी पाद शौच से लौट करके आते हैं आकर के डरते डरते उनके पास आते हैं और मिट्टी और जल वहाँ पर उनको देते हैं। जब मिट्टी और जल लेने के लिए उनसे डरते डरते आग्रह करते हैं तो लोकनाथ को स्वामीपाद स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें बड़ा संतोष होता है। लेकिन उसके बाद जब फिर से उनको कहते हैं कि तुम इस प्रकार की सेवा ना करो और कह कर के वो अपनी कुटी के भीतर चले जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर भी उनको प्रणाम आदि करके वहाँ से लौट आते हैं। अब उस समय के बाद से नरोत्तम दास ठाकुर बहुत व्यथित थे, महाप्रभु से निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। और इधर लोकनाथ गोस्वामी पाद का भजन बंद हो जाता है। किसी भी प्रकार से यत्न करने पर अपने मन को भजन में स्थिर कर ही नहीं पाते। संपूर्ण दिन व्यतीत हो जाता है, संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो जाती है, लेकिन उनके मन को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। बार बार बार बार नरोत्तम का करुण क्रंदन, अत्यंत दीन अवस्था में उनकी प्रार्थना, उनका विलाप, उनकी स्तुति उनके मन में आती है। दैन्य पूर्वक की गई सेवा का बार बार स्मरण होता है। महाप्रभु की उनके ऊपर कृपा का बार बार स्मरण होता है, चिंतन होता है। पूरा दिन पूरी रात इस प्रकार से जब चिंतन करते हुए निकल जाती है और भजन बिल्कुल बंद हो जाता है तो लोकनाथ गोस्वामी पाद अंदर से अत्यंत व्यथित हो जाते हैं और चिंतन करते हैं कि सब आचार्य भी मुझे बार बार दबाव डालते हैं और ये महाप्रभु की भी कैसी विचित्र लीला है कि वो महाप्रभु स्वयं ही मेरे संकल्प को भंग करना चाहते हैं। अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर को वो अपने पास बुलाते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर से कहते हैं कि नरोत्तम, तुम जीत गए और मैं हार गया। मेरी वृद्धावस्था आ गई, मैंने आज तक कभी किसी से सेवा प्राप्त नहीं करी, लेकिन जिस प्रकार से तुमने मेरी सेवा की है और जैसी कृपा महाप्रभु की तुम्हारे ऊपर है, उसका चिंतन करते हुए मैंने विचार किया है कि आगामी श्रावणी पूर्णिमा को मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर ये श्रवण करते हैं, लगता है जैसे उन्हें सर्वस्व प्राप्त हो गया। दंड के समान उनके चरणों में गिर जाते हैं, फूट फूट करके रोने लग जाते हैं, नेत्रों से अश्रु का प्रवाह होता है, गदगद वाणी से, उत्कंठित हृदय से उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं कि आपने मुझ पर कृपा की, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। लोकनाथ कहते हैं, लोकनाथ गोस्वामी पाद, लेकिन तुम मेरे आदि और अंतिम शिष्य हो गए। इस प्रकार से कह करके श्रावणी पूर्णिमा को लोकनाथ गोस्वामी पाद नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा प्रदान करते हैं। इधर जीव गोस्वामी पाद के पास रह करके शास्त्रों का भली प्रकार से अध्ययन करते हैं। जीव गोस्वामी पाद श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु को भी शिक्षा देते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर भी उन्हीं के पास शिक्षा ग्रहण करते हैं। जब सभी शास्त्रों में पारंगत हो जाते हैं और साथ ही उनके गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद जब उन्हें दीक्षा प्रदान करते हैं, तो दीक्षा के बाद उनकी गुरु प्रणाली के अनुसार जो भजन की अंतरंग पद्धति है, विधि है, उसके अनुसार साधना आरंभ होती है और महाप्रभु की और गुरुदेव की कृपा के कारण कुछ ही दिनों में उनका भजन सिद्ध हो जाता है। इधर भजन की सिद्धि, उधर अध्ययन में उत्कर्ष, जीव गोस्वामी पाद की साक्षात उनके ऊपर बड़ी भारी कृपा थी। अपने भजन और अध्ययन दोनों में ही वो निपुणता प्राप्त करके, परिपक्व हो करके जब अपने गुरुदेव की सेवा में वो रहते हैं, तो एक दिन जीव गोस्वामी पाद उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि महाप्रभु ने जिस प्रेम दान के लिए अवतार ग्रहण किया, उसके लिए तुम्हें गौड़ देश जाना होगा। इसके लिए मैं तुम्हारे गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त कर लूंगा। जीव गोस्वामी पाद इस प्रकार से तीनों को, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को कहते हैं और जीव गोस्वामी पाद स्वयं जाकर के लोकनाथ गोस्वामी पाद से आज्ञा प्राप्त करते हैं कि मैं आपके शिष्य को गौड़ देश भेजना चाहता हूँ महाप्रभु की सेवा के लिए। महाप्रभु जिन ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, उसके लिए ये तीनों उपयुक्त हैं और इन तीनों में नरोत्तम दास ठाकुर को आप आज्ञा प्रदान करें जिससे कि वो गौड़ देश जा सके। उस समय पर लोकनाथ गोस्वामी पाद की अवस्था 100 वर्ष की थी और अपनी उस 100 वर्ष की अवस्था में भी यद्यपि वो अपने सभी कार्य स्वयं किया करते थे, लेकिन फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर सदा उनकी सेवा में नियुक्त रहते थे, बहुत सावधानी से सेवा किया करते थे। जब गर्मी का समय होता, गुरुदेव भजन में बैठते या विश्राम करते, तो गर्मी के समय पे सब समय पंखे से उनकी हवा करते, शौच आदि के लिए मिट्टी आदि की व्यवस्था करते, साफ सफाई करते, जब वो स्नान करते तो उनके कोपिन को धो देते। इस प्रकार से समस्त सेवाओं को नरोत्तम दास ठाकुर करने की पूरी कोशिश करते थे और जिस हद तक नरोत्तम दास ठाकुर सेवा करते थे, उसकी भी अत्यंत प्रयोजनीयता थी। क्यों? कि उनका शरीर जर्जर हो चुका था लोकनाथ गोस्वामी पाद का, तब भी वो सेवा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर यत्न पूर्वक उनकी सेवा करते थे। जब वो ठाकुर जी की सेवा करते तो चुन करके पुष्प और तुलसी ले आते। सेवा के लिए जो पात्र थे उनको पहले से ही धो करके रख देते। तब भी लोकनाथ गोस्वामी पाद ने उनको सहर्ष जाने की स्वीकृति प्रदान की, आज्ञा प्रदान की कि ठीक है, तुम्हें महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना है। हमने तो वृंदावन में रहने का ही संकल्प किया है, लेकिन तुम गौड़ देश जाओ और वहां पे जाकर के प्रचार करो, आचार्य का कार्य करो। इस प्रकार से उनको आज्ञा प्रदान करते हैं। गुरुदेव ने उनको आज्ञा प्रदान की, यद्यपि वो गुरुदेव को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन एक तरफ गुरुदेव की आज्ञा, दूसरी तरफ जीव गोस्वामी पाद की आज्ञा, इनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए सर्वथा असंभव था। जैसे उनके हृदय के ऊपर वज्रपात हुआ हो, इतने समय तक उनके साथ रह करके उनकी सेवा करते हुए उनकी अत्यंत गाढ़ आसक्ति उनके चरणों में हो गई थी। अब किसी भी प्रकार से उनका विछोह वो सहन नहीं कर पाते थे। नरोत्तम दास ठाकुर ने प्रार्थना की कि गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा देते हैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार मैं गौड़ देश जाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि बीच बीच में मैं आकर के आपके चरणों के दर्शन प्राप्त करूं। लोकनाथ को स्वामी पाद ने निषेध कर दिया कि नहीं, अब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम गौड़ देश जाओ, वहीं प्रचार करो, यही मेरी सेवा है, और अपने मन को इस प्रचार कार्य में ही नियुक्त करो, निमग्न करो। इधर जीव गोस्वामी पाद ही बड़े प्रसन्नता से तीनों को प्रचार के लिए तैयार करके भेजते हैं। जब प्रचार करने के लिए उनको भेजा जाता है तो अपने साथ में उस समय ग्रंथों को लिखने की व्यवस्था थी। आज के आधुनिक समय में तो प्रिंटिंग प्रेस उपलब्ध हैं, लेकिन उस समय पर प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। एक एक ग्रंथ को हाथ से लिखना पड़ता था और लिखने के लिए भी पेन इस प्रकार से नहीं हुआ करते थे। पूर्व समय में सरकंडे से या मोर के पंख से लिखा करते थे, घिस करके सरकंडे को छोटा करते थे, लिखने लायक बनाते थे। बड़ा कठिन कार्य था। और लिखने के लिए भी जो स्याही होती थी उस स्याही को भी कई प्रकार के रंगों से मिलाकर के उसको तैयार किया जाता था। बड़ा ही कठिन कार्य था, लेकिन तब भी उन ग्रंथों को लिखा जाता था। तो ग्रंथ लिखना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस चुनौतीपूर्ण कार्य के रहते हुए भी आचार्यों ने बड़े ही कठिन परिश्रम से उन ग्रंथों को लिखा, और एक ग्रंथ को लिखने के बाद फिर निपुण व्यक्तियों के द्वारा, विद्वान व्यक्तियों के द्वारा उसकी नकल की जाती थी, तब जाकर के दूसरा ग्रंथ तैयार होता था। और उस ग्रंथ को तैयार करने में भी बहुत समय लगता था। इस प्रकार जब उन्होंने ग्रंथों को एकत्रित किया और ग्रंथों को एकत्रित करके दो संदूक में, ये चार संदूक में, दो बैलगाड़ियों के ऊपर उनको रखा। दो बैलगाड़ियों पर दो दो संदूक ग्रंथों से भर करके रखे और उनको लेकर के वो गौड़ देश के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे की कथा। महाप्रभु की इच्छा रही, महाप्रभु की कृपा हुई तो हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए जय जय श्री राधे श्याम।